Fundusz Sprawiedliwości ponownie pod lupą Najwyższej Izby Kontroli. Tym razem kontrolerzy zbadają okres od maja 2021 roku. Planowana i zapowiedziana kontrola rozpoczęła się dziś, zaś czynności kontrolne w Ministerstwie Sprawiedliwości rozpoczną się w środę. Pełniący obowiązki rzecznika prasowego NIK-u Marcin Mariański wyjaśnił, że już pierwsza kontrola obejmująca okres do maja 2021 roku wykazała szereg nieprawidłowości w funduszu. Jednak wówczas zabrakło reakcji zarówno ze strony byłego premiera, jak i służb specjalnych. Prezes zawiadomił prezesa Rady Ministrów pana Morawieckiego, wiceprezesa Rady Ministrów pana Jarosława Kaczyńskiego, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego pana Andrzeja Stróżnego o odnalezieniu w tym funduszu takich mechanizmów korupcjogennych. Wskazujemy na nie. Mówimy o poważnych nieprawidłowościach w formule wydatkowania tych środków, przyznawania tych środków. Nic się z tym nie dzieje. Na środę obecny minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiedział prezentację wyników audytu funduszu. Pod koniec marca w związku ze śledztwem Prokuratury Krajowej dotyczącym nieprawidłowości funduszu do aresztu trafił beneficjent ksiądz Michał O. oraz dwie urzędniczki pracujące w Ministerstwie Sprawiedliwości w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań, ponieważ śledztwo jest wielowątkowe. Zapowiedziane są wnioski o uchylenie immunitetów poselskich kilku polityków suwerennych. Polski. 4 lata potrwa budowanie umocnień na wschodniej granicy Polski. Rząd i wojsko przedstawili założenia programu Tarcza Wschód. Szef Sztabu Generalnego generał Wiesław Kukuła zapowiada, że żołnierze na wschodzie mają być błyskawicznie gotowi do walki. Oczekiwanym efektem końcowym będzie wzmocnienie odporności państwa. Teren przygraniczny zostanie przygotowany do obrony i tak zwanej natychmiastowej projekcji sił, czyli zdolności do natychmiastowego rozwinięcia ugrupowania bojowego i przystąpienia do walki. Jednym z filarów programu jest tak zwana kontrmobilność, czyli utrudnianie wrogowi przedostania się na polskie terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk chce, by polskie przeszkody były logiczną kontynuacją tych z państw bałtyckich. Chodzi o rowy przeciwczołgowe, jeże żelbetonowe, adaptacje naturalnych warunków terenowych, a także miejsca składowania na terenie Polski odpowiednich elementów, które mogą być w odpowiednim czasie użyte. Jesteśmy po rozmowach z naszymi kolegami z Litwy, Łotwy i Estonii. Litwa, Łotwa i Estonia buduje bałtycką linię obrony. Chcemy, żeby Tarcza Wschód i bałtycka linia obrony to była całość. Koszt inwestycji to około 10 miliardów złotych. Rząd chce, by program wsparła finansowo Unia Europejska. Komisja Prawna Parlamentu Gruzji zarekomendowała odrzucenie prezydenckiego weta w sprawie ustawy o zagranicznych agentach. W związku z tym przeciwnicy ustawy zapowiedzieli na jutro rano akcję protestacyjną przed budynkiem parlamentu. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Gruzini protestują od kwietnia. Nie chcą ustawy, która ogranicza prawa organizacji mediów i jest wzorowana na rosyjskich przepisach represyjnych. Wetując ustawę, prezydent Salome Zurabiszwili podkreśliła, że jej zapisy naruszają konstytucję. Do podtrzymania prezydenckiego weta wezwał parlamentarzystów rzecznik praw obywatelskich Levan Isoliani. Skrytykowali ustawę także politycy z krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Bruksela rozważa weryfikację statusu Gruzji w procesie integracyjnym, a Waszyngton nałożenie sankcji na osoby, które forsują kontrowersyjny dokument. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Blisko 65 tysięcy uczniów z niemal 500 francuskich szkół wzięło udział w wyzwaniu 10 dni bez ekranu. Przez 10 dni uczniowie i ich rodzice nie używali smartfonów ani mediów społecznościowych. Zamiast tego spędzali więcej czasu z rodziną na świeżym powietrzu i uprawiali sport. Jedna z uczennic, Lise Cocro, mówi, że najtrudniej było jej powstrzymać się od używania telefonu, kiedy była sama w domu. Na początku było mi ciężej niż innym, przede wszystkim kiedy zostawałam sama w domu. Musiałam znaleźć sobie jakieś zajęcie. Później udało mi się znaleźć wiele innych zajęć. Aby dzieci podołały wyzwaniu, organizatorzy nadali im formę gry. Powstrzymanie się od używania komputera, tabletu albo oglądania telewizji każde dziecko miało odnotować w dzienniczku. Klasa, która zebrała najwięcej punktów, wygrywała. Program jest organizowany od 2018 roku. Według organizatorów uczestnicy programu wykazują mniejszą skłonność do kłótni, mają lepszy nastrój, spędzają więcej czasu z rodziną i uprawiają sporty. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Iga Świątek nie miała problemu z awansem. Polka jest już w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open, rozgrywanego na kortach ziemnych imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. W pierwszej rundzie gładko wygrała z francuską Leoną Jean-Jean 6-2, 6-1, 6-2. Jej rywalką w drugiej rundzie będzie Japonka Naomi Osaka. Z turniejem singlistek niestety pożegnała się już w pierwszej rundzie Magda Linette, przegrywając 1-6, 1-6 z Rosjanką Ludmiłą Samsonową. W środę na paryskich kortach swój mecz w drugiej rundzie rozegra Hubert Hurkacz. Rywalem Polaka będzie Amerykanin Brandon Nakashima. Wojciech Fibak liczy, że Hurkacz w najbliższym czasie będzie grał na tak wysokim poziomie jak Iga Świątek. Hubertowi nie dużo brakuje. Jeżeli Hubert poprawi tę swoją strefę mentalną, u Igi jest eksplozja, a tu jest jakaś cisza. Nie jesteśmy daleko od tego, że Polska, Polacy zdominują ogólnie tenis. To będzie może nasz turniej również w drabince męskiej. W turnieju nie gra już Rafael Nadal. W pierwszej rundzie hiszpański tenisista przegrał z rozstawionym z numerem 4 Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Kamil Grosicki piłkarzem sezonu. Dziś piłkarze mieli okazję wystąpić w strojach galowych podczas uroczystej gali Ekstraklasy w Warszawie. Najlepszym trenerem został Adrian Siemieniec. Nagrodę dla najlepszego bramkarza sezonu wręczono Mateuszowi Kochalskiemu. Najlepszym obrońcą został Bartłomiej Wdowik. Najlepszym pomocnikiem wybrano Kamila Grosickiego, natomiast najlepszym napastnikiem został Hiszpan Erik Exposito, a w kategorii młodzieżowiec zwyciężył Dominik Marczuk. Dla przypomnienia mistrzem Polski została Jagiellonia Białystok. Koszykarze Trefla Sopot zameldowali się w finale Ekstraklasy. W czwartym meczu półfinałowym zespół z Trójmiasta pokonał na wyjeździe Śląsk Wrocław 81-77 i w rywalizacji do trzech zwycięstw wygrał 3-1. W finale Trefl zagra z Kingiem Szczecin, a Śląsk w meczu o trzecie miejsce ze Spójnią Stargard. No, w nocy na zachodzie przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Temperatura minimalna od 10 do 15 stopni. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu i burze, głównie na zachodzie kraju. Temperatura od 24 do 28 stopni, miejscami na zachodzie, w obszarach podgórskich i nad morzem chłodniej od 18 do 22 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, w czasie burz porywisty. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Bev Gibbons, Reaching Out. Pola Hobot, Adam Baran i Katia. Move. Agata Karczewska, Rodeo. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór Państwu, Michał Nogaś przy mikrofonie, a Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj Państwo z Gdańska. Krystyna i Stefan Chwinowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. A bezpośrednim powodem spotkania jest opublikowany właśnie przez pana Stefana Dziennik Życia we Dwoje, wydany przez panią Krystynę, bo państwo przez całe życie pod rękę i w parze. Zanim o tym, co jest w tej książce, to bym chciał pana, panie profesorze, zapytać, po co pisać dziennik w czasach mediów społecznościowych? No można pisać dziennik w mediach społecznościowych. Więc tutaj nie widzę żadnych przeszkód, żeby to przetransponować na metodę mediów społecznościowych. Ale ja nadal należę do epoki książki i dlatego bardzo jestem przywiązany do tego, żeby to, co zostało napisane, żeby przybrało tą formę, która dla wielu ludzi ma jeszcze znaczenie. Może nie dla wszystkich. Pisze pan ręcznie na komputerze? Jak to jest? No, pod tym względem jestem pisarzem wieku XIX. Piszę ręcznie swoje książki. Natomiast pracuję potem redakcyjnie na klawiaturze laptopa. Ale to już nad tekstem, który jest przełożony na właśnie z tego ręcznego zapisu na zapis komputerowe. To może jeszcze wyjaśnimy dla tych spośród słuchaczek i słuchaczy, którzy nie mieli okazji bliżej przyjrzeć się państwa wspólnej też pracy. Stefan Chwin jest pisarzem, historykiem literatury, krytykiem. Wiele można by tutaj wymienić wspaniałych specjalizacji pana Stefana. A pani Krystyna jest wydawczynią, ale też, jak rozumiem, osobą, która czuwa nad ostatecznym składem i wyglądem pańskich tekstów. Tak, ja jestem wydawcą. Postanowiłam, że będę sama wydawała książki mojego małżonka w obliczu różnych praktyk, różnych wydawców i właściwie chwalę sobie tę rolę, ponieważ czytam zarówno rękopisy, potem te wersje komputerowe, potem je redaguję, nadzoruję produkcję, no i jestem wydawcą książek tak, Stefana Chwina. Spotkały się trzy wspaniałe kobiety. Jedna nazywa się Krystyna Chwin, druga się nazywa jak? Olga Tokarczuk. No ale to było dawno. Olga Tokarczuk tak, i Monika Schneiderman. Monika Schneiderman się spotkały i postanowiły, że zadziałają przeciwko tej niedobrej sytuacji, prawda? No która tak, jednak stawia autora w bardzo, bardzo niekorzystnych warunkach. Ale to było dawno temu warunkach, i tak. Właściwie nie postanowiły. I z tego narodziły się wydawnictwa i wydawnictwo Czarne między innymi z tego właśnie spotkania wynikła. To było w Wiedniu, w jakiejś ładnej kawiarni. Jesteś w pewnej niedokładności, kochany. To było tak, że one zakładały wydawnictwo, już je założyły i namówiły mnie, żebym zrobiła to samo. One poszły trochę, obie panie, inną drogą. Ja wydaję tylko twoje książki i na tym poprzestanę. No nie tylko, tam kilka książek innych pisarzy też wydały. No, tak. Ale z tego wynika, że ma pani pełną kontrolę nad mężem. Pełną kontrolę? Panie Michale, a w którym punkcie jest ta kontrola? Przynajmniej jako wydawczyni. No jako wydawczyni tak, zresztą w tych dziennikach parokrotnie odgrażam się, że mu nie wydam tego dziennika, że to tak nie może być, że nie zgadzam się. Ja ci się. Tego nie wydam, krzyczy do mnie K tak. Przy śniadaniu, to jest pierwsze zdanie tej książki. Tak, tak krzyczę, ale to widzi pan sam, co z tego wynikło. Krzyczałam, a książka jest. Tak, temperamenty mamy różne, dlatego że ja bardzo chciałem, żeby to był dziennik, który zawiera w sobie takie iskrzenie niepokojące. No i że to jest dziennik, który też dotyka różnych spraw mocniej niż Krystyna by to sobie wyobrażała i dlatego się troszkę różniliśmy w podejściu do tekstu. A pan się nie obawiał, panie profesorze, takiego dania czytelnikowi chwilami bardzo intymnych opowieści? Pewnie, że się obawiałem i uważam, że być może trochę oberwę za ten dziennik. No, ale jest pewne ryzyko w tym. Blogerzy też obrywają. Ci, którzy piszą sobie właśnie na forach rozmaitych, też obrywają. Może mocniej nawet. No, ja dodam, że jest to trzeci dziennik. Pierwszy tom to były kartki z dziennika, potem był dziennik dla dorosłych. Teraz jest dziennik pisany we dwoje. No i zawsze były albo zachwyty, albo pogróżki, albo wyrazy niezadowolenia i telefony nawet z awanturami, ale tak ma być. Tak, no bo rzecz polega na tym, że dziennik jest pod tym względem bardzo ryzykowny. Jeśli on ma opowiadać naszą historię, to on też musi opowiadać historię ludzi, którzy nam towarzyszyli. I ci ludzie się pojawiają tam w tle. Był problem taki, nawet Krystyna miała telefony rozmaite w związku z tym. To były prośby, ale też pytania, czy osoba, o której ja piszę, może wystąpić pod kryptonimem albo może być w ogóle zamaskowana w taki sposób, że jej nie można rozpoznać, albo bardzo prosić, żeby wystąpić pod swoim nazwiskiem. Więc były tutaj opcje rozmaite. No tak, to skoro o tym mówisz, to ja jeszcze dodam, że pewnego razu zatelefonował do mnie jeden z moich znajomych i mówi: słuchaj, a jakim prawem to pan Stefan na stronie 436 tak o mnie pisze? Ja mówię: jak to? Przecież tam w ogóle o tobie nie ma ani słowa, tam ciebie w ogóle nie ma w tym dzienniku. Jak to mnie nie ma? Ja mówię: no nie ma. To proszę cię, powiedz mu, żeby w następnym tomie chociaż troszkę o mnie napisał. Może być nawet źle. Czyli tak źle i tak niedobrze właściwie. No tak. Dobrze, proszę państwa. Ponieważ mamy okazję gościć małżeństwo państwa Chwinów wspólnie w studiu Trójki, policzyłem tak sobie na szybko, czytając tę książkę, że są państwo ze sobą no przynajmniej 55 lat? No prawie. No prawie, tak. Prawie. Prawie. Prawie, tak, tak. To jak doszło do Poznania? Przypadkiem. No, ja w ogóle bardzo się interesuję tym, jaką rolę odgrywa w naszym życiu przypadek i bardzo się zastanawiam nad tym, jak nasza mentalność jest tak urządzona, że my się bardzo bronimy, by przyjąć do wiadomości, że coś jest przypadkiem. Mamy skłonność taką, może to jest skłonność ewolucyjna, że nasz umysł układa przypadek, czy przerabia przypadek w los. Mamy taką właściwą skłonność, prawda? I że bardzo chętnie widzimy pewne wydarzenia jako wydarzenia zaprojektowane przez jakieś przeznaczenie, prawda? I tak dalej. Natomiast ja myślę, że to nasze spotkanie było najzupełniej przypadkowe, tak jak większość podstawowych wydarzeń w naszym życiu. Pan pisze tak: pierwszy raz zobaczyłem ją na szczycie schodów. To się zgadza, pani Krystyno? W pewnym sensie. Zgadza się, że był szczyt schodów i ja pierwszy raz zobaczyłam go na szczycie schodów. Właśnie, bo być może też wersje pierwszego spotkania mogą się różnić. Pamięć inaczej to zapisała. No właśnie. No, tym lepiej. Tym lepiej. Ja uważam, że zawsze prawda pojawia się na skrzyżowaniu spojrzeń. Prawda pojawia się na skrzyżowaniu spojrzeń. I tutaj bardzo ładnie to wychodzi, ponieważ często żona widzi sprawy inaczej niż ja. Więc ten początek nasz też pewnie jest pamiętany inaczej trochę przez nią, inaczej przeze mnie. A jak było naprawdę, pani Krystyno? No naprawdę to było tak, że byłam spóźniona, szłam na pierwsze zajęcia na polonistyce w Gdańsku i zobaczyłam na szczycie schodów mężczyznę. I zapytałam go: słuchaj, czy ty wiesz, gdzie się zaczynają zajęcia pierwszego roku polonistyki? Tam, pokazał mi ręką na drzwi wielkiej sali. I to był ten początek. I to jest ten przypadek, gdyby się pani nie spóźniła, to być może wasze spojrzenia by się nie przecięły. Zapewne nie. I to jest ten przypadek, który zdecydował o tym spotkaniu. A co sprawiło, panie profesorze, że potem w przerwach między zajęciami siadaliście obok siebie i przebiegała między wami gorąca iskra? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że w ogóle ludzie nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie. Bo to jest ta największa tajemnica, jak to się dzieje, że po pierwsze, że dwoje ludzi potrafi ze sobą wytrzymać dłużej niż 15 minut, to jest prawdziwa tajemnica, a jeszcze na dodatek, jeśli dochodzi do tego właśnie to iskrzenie, które się pojawia jako dar niezwykły zupełnie, bo na nim się wszystko opiera. Bez tego to nic nie pytanie będzie. Było, jak ja je zrozumiałam, chyba trochę inne. Co to jest to iskrzenie? No, ono było bardziej intelektualne, tak? Czy cielesne, że tak zapytam? No, posłużę się formułą z dziennika. Ja posłużyłem się taką, powiedziałbym, dość elegancką formułą, że od początku nasz związek miał charakter związku nieplatonicznego. To pani potwierdza, pani Krystyno? No, tak. I nie potwierdzam i nie zaprzeczam. A jak to jest znaleźć osobę na całe życie? I kiedy człowiek wie, że to jest ta osoba? To też jest pytanie wyniesione z lektury dziennika Życia we dwoje. No, to jest w ogóle podstawowa sprawa. Bo to rozstrzyga właściwie o jakości życia, o sensie życia, o wszystkim, co najważniejsze, że jakoś czasem się nam udaje trafić na osobę, która właśnie staje się kimś takim na czas dłuższy, a czasem nawet na bardzo długi czas. Tutaj stanowisko nasze jest podzielone. Moja żona myśli o tym zupełnie inaczej niż ja. Ja uważam, że to są wszystko niezasłyszone dary losu i że szczęścia nie da się ani wymodlić, ani wyprosić, ani wybłagać, ani wypracować, że ono się zjawia zupełnie bez żadnego powodu, bez żadnej zasługi. Żona natomiast ma pogląd trochę inny, że to jednak jest w zakresie naszych możliwości. Żona ma naturę, jak ja to mówię, architekta uczuć. Ona uważa, że to trzeba budować, że to nie jest tylko taki zbieg okoliczności, który łączy ludzi, tylko że tutaj jest jakaś konieczność bardzo poważnej roboty, takiej roboty emocjonalnej, w co ja bym bardzo chciał wierzyć. Na czym polega to bycie architektką, architektem uczuć? To ja myślę, że to jest bardzo zaawansowany system samokontroli, polegający na tym, że w sytuacjach złych, bo przecież takie sytuacje też bywają, należy trzymać emocje na wodzy i próbować to wszystko ukierunkować w stronę, no nie wiem, miłości, przyjaźni, dobroci wzajemnej, a nie w stronę czegoś, co może być destrukcyjne dla związku. Nie każdy to potrafi. Nie każdy potrafi panować nad swoją własną emocjonalnością i się kontrolować. Myślę, że to jest bardzo ważne. Jak rozumiem, mówi pani tutaj o sobie, a ktoś panią tego nauczył, czy życie tego uczy? I ja myślę, że życie tego uczy i że to właściwie miałam sobie od dawna. Tak jak sobie przypominam, jaką byłam małą dziewczynką, to wydaje mi się, że już wtedy widziałam sobie tę cechę i miałam wyraźnie ułożone preferencje i wiedziałam to, co jest najważniejsze, co jest ważne, co jest mniej ważne, co jest trzeciorzędne. Ja myślę, że tutaj jedna rzecz była w naszym w naszej wspólnej drodze, jedna rzecz była podobna. Znaczy, pod jednym względem mieliśmy bardzo podobnych rodziców, którzy mieli bardzo poważne podejście do życia i poczucie takiej odpowiedzialności za los, nie tylko swój własny, ale też za los bliskich. Coś takiego było, pamiętam, i właśnie w matce żony i w ojcu żony i też w moich rodzicach coś takiego widziałem. I to myśmy przejęli w dużym stopniu, prawda? Myślę, że tak. Coś takiego, jakieś takie elementarne poczucie powagi życia, którego to poczucia słusznym i mocnym rewersem powinna być umiejętność rozładowywania powagi życia poprzez żart, kpinę, dystans, tą drugą stronę. Dowcip, tak. Dowcip. Mhm. To, co można nazwać właśnie takim poczuciem humoru? Poczuciem humoru, ale też powiedziałbym tak, że należy myśleć o życiu jako czymś bardzo poważnym, ale równocześnie mieć poczucie takie, że życie ma też naturę ironiczną, że zdarzają się w nim przygody absurdalne, niedorzeczne i że jednak dar śmiechu czy uśmiechu to jest chyba rzecz niesłychanie ważna. Jeśli tego nie ma, to jest niedobrze. To jest niedobrze, dlatego że przesadne przekonanie o powadze życia jest drogą w stronę depresji. A jeżeli mogę jeszcze o tę powagę życia zapytać, którą oboje państwo, jak mówi Stefan Chwin, wnieśli z domu rodzinnego. Na ile to poczucie powagi życia mogło w przypadku waszych rodziców wynikać z tego, że przeżyli wojnę? No, na pewno jakiś to miało moment dość istotny, bo to przecież doświadczenia naszych rodziców były takie jak doświadczenia bardzo wielu Polaków. Ale ja myślę o cechach charakteru. Jednak to były indywidualne cechy charakteru. Tak to dostrzegam. że tutaj to chyba grało główną rolę, prawda? Natomiast ja z historii mojej rodziny nauczyłem się pewnej rzeczy, która bardzo mi pomaga żyć i może też w tej historii naszej wspólnej odegrała pewną rolę. To znaczy, to była opowieść o traceniu wszystkiego i że należy to jakoś znosić w sposób zrównoważony, co jest bardzo trudną sprawą. I może przyjmować to jako taki moment prawdy życia, która nam towarzyszy przez cały czas, że wszystko, co mamy, jest chwilowe, wszystko, co mamy, jest chwiejne, wszystko się może rozsypać. Miłość rodzi się w sekundę i rozsypuje się w sekundę, więc tutaj też są takie niebezpieczeństwa rozmaite. To z jednej strony dawało mi poczucie spokoju wewnętrznego, ale z drugiej strony też mnie uczyło takiej uważności, że jednak trzeba nawet jeśli zdarzają się jakieś momenty mojego rozchwiania, to że jednak powinna być jakaś granica. Czasem trudno uchwycić tą granicę i ja mam poczucie, że Krystyna też nie zawsze była tutaj zadowolona z tego, w jakim stopniu ja tą granicę chwytałem, ale mam wrażenie, że jednak w wielu momentach, nawet w takich kryzysowych zachowaniach, jednak nie przekraczałem czerwonej linii. I to też miało związek właśnie z tym wtajemniczeniem rodzinnym, które tutaj jest w tej chwili przez nas charakteryzowane. Ale ciekawą rzecz pan Stefan powiedział, i tu patrzę na panią Krystynę, zapytam się ekspertki. Powiedział pani mąż, miłość w sekundę się rodzi i w sekundę gaśnie. To jak przeczekać takie niebezpieczeństwo sekundy, w której ta miłość może zgasnąć? Przecież życie jest pełne pokus, rozczarowań, też zwykłego żalu, bólu, wściekłości na osobę bliską. No, można mieć taki pogląd na życie, że procesualność jest matką życia. Co to znaczy? To oznacza, że kiedy jest taki moment, że zresztą piszesz, Stefanie, o tym w dziennikach, że kiedy czujesz, że powietrze, czy ja czuję, że powietrze nabrzmiewa, że to grozi jakimś wybuchem, to no to trzeba dokądś uciec, uniknąć tej sytuacji. Oczywiście, że można nazwać to dezercją, ale to nie, potem nie. Ja uważam, że to nie jest dezercja. Pod tym względem mamy dość wyjątkowe życie. Wielu ludzi nie może sobie na to pozwolić. No, mamy mieszkanie i pracownię, prawda? I tutaj czasem bywa tak, że jeśli powietrze gęstnieje, to pan szybko ucieka. To rozstajemy się na jakiś czas, potem wracamy do siebie. To jest, uważam, bardzo dobre dla takich higieny uczuć. Bardzo jest niedobrą sprawą, jeśli ludzie są skazani na jedno miejsce, w którym muszą się czasem, jak to się mówi brutalnie, kisić ze sobą. Prawda? Natomiast jak jest ta możliwość oddechu, no zresztą to przez długi czas jednak nie było możliwe w naszym życiu. To dopiero dość późno, prawda? Mieliśmy taką możliwość takiego swobodnego gospodarowania przestrzenią życia. No tak, tu jeszcze jest, mamy tego rodzaju sytuację, że ty jesteś właściwie, masz mentalność człowieka, który lubi bardzo często żyć w osamotnieniu. Ja lubię bywać w towarzystwie, przyjmować gości, uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich i w związku z tym mamy szansę taki rytm życia prowadzić. Tak, to jest jedna z tych tajemnic, że nie potrafię tutaj wytłumaczyć i próbuję to tam w dzienniku to trochę oświetlać, tą zagadkę, jak to się dzieje, że my jesteśmy tak niepodobni do siebie pod właściwie wszystkimi względami. No może nie wszystkimi, ale bardzo wieloma względami jesteśmy tak istotami do siebie niepodobnymi, czasem biegunowo zupełnie niepodobnymi do siebie i jakoś istniejemy. Tajemnicą jest to, że to jednak nawet przy tych oddaleniach rozmaitych nie prowadzi do jakichś sytuacji, które się zdarzają wielu ludziom. Zapytam, wciąż posiłkując się fragmentami dziennika Życia we dwoje, bo właściwie to jest księga, z której można wiele mądrości na temat tego, jak przeżyć tak długo ze sobą wyciągnąć. Pan pisze o czymś, z czym ja się zgadzam bardzo I myślę, że wiele osób nie umie tego nazwać lub wypowiedzieć na głos tej potrzeby. Mimo bycia w długoletnim związku z kimś, kto jest bliski, z kimś, z kim ma się dzieci, dziecko, kto widział nas w najlepszych i najgorszych momentach życia, bardzo potrzebujemy też chwili samotności. I pan pisze, piękna jest samotność we dwoje. No to właściwie... To nie jest takie częste, żeby się do tego przyznać. No może powinni ludzie myśleć o tym w sposób podobny do tego, ale tu ja nie chcę żadnych recept nikomu dawać, bo to uważam materia uczuć i materia szczęścia jest tak indywidualna, że wszelkie porady ja przyjmuję z wielkimi wątpliwościami i niepewnością, prawda, no. Ale jest coś w tym, że oczywiście jeśli dajemy szansę drugiej osobie na właśnie taki moment oddechu od nas, to jest niegłupie, to jest mądre, tak mi się wydaje. I jeśli taka możliwość jest, no to nic się złego nie dzieje, jeśli takie momenty się pojawiają. Pani lubi odetchnąć od męża? Oczywiście, że tak. Zwłaszcza w takich momentach, kiedy czuję, że nabrzmiewa w nim jakiś pomysł, że będzie chciał coś pisać i ja czuję, jak to powietrze gęstnieje i że powinnam dać mu tę szansę do bycia samemu w określonej przestrzeni. Zarówno do rysowania, jak i do pisania. I ja to wiem. I zresztą zasada jest taka, że można to sobie wprost powiedzieć. Słuchaj, tak. Chciałbym być sam. Albo chciałabym być sama, chciałabym odpocząć. To ja na 3 dni znikam. Ale kończy się na tym, że Krystyna znika, a ja mija pół godziny, a ja do niej dzwonię od razu. Albo mówię na głos, jakby była w domu. Jakby była w domu, tak. No ale to w każdym razie tutaj to tak wygląda. Ale ja, panie redaktorze, chciałbym tutaj też powiedzieć, że ten dziennik, tak jak jest przeze mnie on obmyślony, nie jest tylko dokumentem życia intymnego, tylko że on jest dziennikiem, który ma w sobie pewien element powieściowy i że ja te postacie, które tam występują, uważam, że dziennik pozwala nam na spojrzenie siebie z dystansu, z zewnątrz, tak jak się patrzy na postać powieściową, kiedy się ją tworzy. Tu jest oczywiście element autobiograficzny, jest bardzo silny, prawda, to niewątpliwie, ale on jest materiałem. Bo przecież ja dobieram pewne fakty z naszego wspólnego życia, a całe morze faktów pomijam. Tworzę jednak pewien obraz, powiedziałbym taki fresk literacki, który może być interesujący nie tylko dla nas, że my bierzemy sobie dziennik i czytamy, jak to było kiedyś, ale też dla osób innych, którzy poprzez tą formę, którą tutaj nadaję tej opowieści, mogą na przykład traktować dziennik, cudzy dziennik, jako lustro. W tym sensie, że spojrzenie na dziennik pozwala mi siebie lepiej uchwycić. Czyli chce pan powiedzieć, że Rudzyta, intelektualista, gdańszczanin, człowiek powszechnie szanowany, patrzy na siebie z dystansem, tak? Ma pan do siebie dystans. Staram się go zbudować. To nie jest łatwa sprawa. No właśnie. Bo większość ludzi ma bardzo z tym poważne problemy. Uważam zresztą, że historia świata by się zupełnie inaczej rozwijała, gdyby właśnie ci macherzy od historii, którzy decydują o fundamentalnych dla nas sprawach, mieli możliwość właśnie wyjścia poza siebie i spojrzenia na siebie jako postać powieściową. Mhm. Jestem ja, tak jakby ktoś o mnie napisał powieść. I ja teraz próbuję ją zrozumieć i ocenić też. Wtedy by się dało śmieszności uniknąć na przykład. Pojawia się też moment ten, że to może prowadzić do takiego rozpoznania, które nie jest dla nas przyjemne. Ja w tym dzienniku też są takie momenty, w których ja jednak patrząc na tą postać powieściową samego siebie, też nie jestem w pełni zadowolony z tego, co widzę. A z czego pan nie jest zadowolony? Powiedziałbym tak, że wolałbym o tym mówić językiem tekstu, aha, niż językiem radiowego wyznania. Więc zachęcałbym w związku z tym do raczej odczytywania tego dziennika. Dziennik jest bardzo niebezpieczną formą pisania. Ja zawsze miałem to poczucie, dlatego że literatura ma to do siebie, że niczego nie można ukryć. Wszystko czasem zależy... się pisze wbrew własnej woli, prawda? Tak, nawet jeśli ja się staram, żeby coś ukryć, to po drugiej stronie mam inteligentnego czytelnika, który potrafi, w zależności od tego, jakie ma radary wewnętrzne, potrafi wychwycić rzeczy, których ja starałem się niesłychanie starannie zamaskować w tym tekście, a on to widzi i wyjmuje to. Więc zawsze pisanie dziennika jest szalenie niebezpieczne. Zresztą powieści też. W powieści też się znajduje takie tropy autobiograficzne bardzo często, kiedy się to potrafi. Pani Krystyno, czy pani jako osoba spędzająca życie z u boku Stefana Chwina, pierwsza czytelniczka tego dziennika Życia we dwoje, zauważyła, że mąż ma dystans do siebie? Tak, oczywiście. Nawet w niektórych momentach staram się mu uświadamiać, że to nie jest tak, że ten dystans jest za duży, że sam siebie ogląda w niewłaściwym spojrzeniu, że się myli sam co do siebie samego, że no, kiedy czasem burmuszy na przykład... Że zbyt surowo siebie ocenia. Że zbyt surowo siebie ocenia, tak, że zbyt duże wymagania mam takie momenty w swoim życiu, gdzie siebie bardzo surowo oceniam i tutaj mnie Krystyna ratuje. Staram się to łagodzić, ona tu łagodzi. Surową ocenę. Przywraca mnie do równowagi, o tak bym powiedział. Tak, buduje całą sieć argumentów, pokazuje wartość. Mam takie okresy w życiu, gdzie bardzo surowo siebie oceniam. A Krystyna mówi, że słuchaj, postępujesz niesprawiedliwie wobec siebie. Tak, tak właśnie to określa. A skąd to przekonanie, że niesprawiedliwie? Z mojego wewnętrznego poczucia wartości, z tego, jak oglądam świat, co widzę, jak widzę przyjaciół, znajomych i na tym tle, jak widzę właśnie Stefana. I w tym można być obiektywną? Przede wszystkim. Uważam, że tak. Ale to pan patrzy na mnie takim spojrzeniem, jakby pan sądził, że obiektywne spojrzenie to takie, jak ja to rozumiem, to oznacza bezkrytyczne. Nie, wprost przeciwnie. Są też momenty, kiedy jestem bardzo krytyczna. Jestem na przeganej pozycji. Nie można pokazać spojrzenia w radiu, pani Krystyno. Wiem, ale ja tu na pana spoglądam za mikrofonem, panie Michale. Jeszcze jeden bardzo ciekawy fragment. Z początku zresztą tej książki. To jest rozmowa o kompleksach. O tym, że pisarze są utkani z kompleksów i że pan też jako postać z tego dziennika powieści albo po prostu prawdziwy Stefan Chwin ma świadomość bycia utkanym z kompleksów. Podaje pan nazwiska innych pisarzy wielkich, którzy byli cali z kompleksów, polityków oczywiście też. Naprawdę? No, uważam, że to jest spojrzenie humanistyczne na istotę ludzką. Spojrzenie humanistyczne, że nie udało mi się w życiu spotkać człowieka, który by nie miał jakiejś właśnie zadry, jakiegoś urazu, który w nim delikatnie albo mocniej pulsuje i daje o sobie znać co jakiś czas i on może być bardzo decydujący o jego rozmaitych decyzjach, czasem kluczowych dla jego życia nawet. A jak rozpoznajesz te urazy w drugim człowieku? No, powiedziałbym tutaj, czasem wydaje mi się, że mam taki dar, że potrafię widzieć człowieka tak, jakby on był przeźroczysty zupełnie. Może to być mylące oczywiście, no ale takie mam chwile, że nawet w momencie, kiedy spotykam jakąś nową osobę zupełnie, to jakiś wewnętrzny impuls sprawia, że mam poczucie, że jakby uchwyciłem to, co ja nazywam taką zasadą dramatyczną życia, czy nerwem dramatycznym biografii. Że to jest coś, to wokół czego cała tkanka psychologiczna tego człowieka jest owinięta. I że to siedzi tam gdzieś w środku i promieniuje na wszystkie jego zachowania. Mogę się mylić oczywiście, ale mówię w tej chwili o takiej, powiedziałbym, intuicji pisarza, który przygląda się osobom, co ja często bardzo robię. Bardzo często, nawet jak jadę pociągiem czy tramwajem, przyglądam się ludziom i sam siebie pytam, czy ja tą osobę chciałbym zaprosić do mojej powieści. Przyglądając się jej i podejrzewając ją o to, co ona jest bardzo złożoną i interesującą osobą. Czyli pan prześwietla tego człowieka? No, takie mam wrażenie. To oczywiście nie chciałbym tutaj tworzyć złudzeń tego rodzaju, że ja posiadam jakieś parapsychologiczne uzdolnienia. Nie, myślę o osobach, które spotkają pana w tramwaju w Gdańsku w najbliższym czasie. A, tak. Ale to ja myślę, że zaproszenie do powieści nie jest niczym dla nikogo hańbiącym. Nie, przeciwnie, ale jakie cechy pan tej osobie nada, to już ma znaczenie. No, ale będę starał się tutaj pójść za tym pierwszym rozpoznaniem, prawda, żeby zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości. No dobrze, proszę pana. Kiedy pan mnie zobaczył na tych schodach ileś lat temu, to też byłam przezroczysta? Ależ ja miałem wtedy 19 lat. Myśmy byli młodzi z młodymi. No, czyli jeszcze wtedy tej cechy badania przezroczystości nie posiadałeś, tak? Nie, to było coś innego. To był moment jakiegoś zupełnie takiego podstawowego przeżycia, myślę. To z wiekiem się uzyskuje, to pod wpływem kontaktów z ludźmi. Ja poznałem tysiące ludzi. Tak się ułożyło moje życie, że poznałem ludzi z bardzo różnych grup społecznych, z bardzo różnych sfer. Poznałem też ludzi, nazwijmy to, szalenie mi imponujących i bogatych wewnętrznie. I miałem nawet możliwość z nimi być dłużej i ich rozumieć. Tutaj Krystyna też była razem ze mną wtedy. Myślę tutaj o naszej takiej przyjaznej znajomości z Czesławem Miłoszem na przykład. Z przyjazną znajomością tutaj z Marią Janion oczywiście, bo ja byłem jednym z bliskich współpracowników Marii Janion też, prawda. Jan Błoński, który sam siebie określał jako nie przyjacielem, ale przynajmniej bardzo taki przyjaźnie do nas nastawiony był, prawda? Czyli wielkie postaci polskiej literatury. To były postaci, które były dla nas bardzo ważne. A mieliśmy możliwość właśnie spędzania z nimi długiego czasu w różnych sytuacjach życia. Więc z czasem to się nawarstwia i myślę, że tak jak czasem się mówi, że proza przychodzi do pisarza po 40. Jest w tym trochę prawdy. Nie zawsze, bo są i tacy, którzy potrafią świetnie pisać, kiedy mają 20 lat. Ale tutaj wchodzi w grę właśnie to doświadczenie takie empatyczno-humanistyczne, bym nazwał, to znaczy sztuka uważnego przyglądania się ludziom. Przeżywanie życia. I przeżywania życia cudzego w zestawieniu z własnym. To jest jednym z warunków pisania dziennika, żeby ta empatia nie szła tylko na postać główną, ale żeby ona obejmowała też inne osoby. No, czasem ta empatia jest kąśliwa, tak? No bo to tak bywa, że czasem reagujemy na różne osoby kąśliwie dość. No, ale czasem jest też wracająca. W tym dzienniku jest dużo takich kąśliwości. No, rozmaite kąśliwości są, ale to chyba jest naturalne. Myślę, że to jest jedna z cech postaci powieściowej, którą ja tam buduję. A te kąśliwości są potrzebne? To znaczy komu? One są chyba wyrazem pewnego reagowania na świat. To raczej nie wchodzi tu w jakiś pożytek. One mogą być nawet szkodliwe dla autora, ale one są w moim przekonaniu jedną z cech ludzkich. W tym sensie niedobrze jest, jeśli bohater dziennika staje się jakąś postacią nieludzką taką. Są tacy pisarze, nie chcę mi wymieniać w tej chwili z nazwiska, którzy piszą dzienniki bardzo uważając na to, żeby tam się nic nie trafiło takiego, co mogłoby ich jakoś niekorzystnie odsłonić. Prawda? Myślę, że te dzienniki Jarosława Iwaszkiewicza są tym niesłychanie nasycone taką wolą. On pisał dzienniki w takim poczuciu, że pokolenia będą czytały to, co ja w tej chwili piszę, prawda? Ja staram się nie przyjmować takiej perspektywy i raczej reagować na rzeczywistość, która mnie otacza w sposób, no, możliwie najbardziej naturalny. Pani Krystyno, ale jeszcze do tych kompleksów bym chciał wrócić. Pan Stefan... Ale moich czy pana Stefana? Nie wiem. Myślałem raczej o osobie, która napisała ten dziennik, ale aha, pani też jest jego bohaterką. Czy pani się zgadza z tym, że pisarze w dużej mierze, pewnie jak każdy człowiek, tylko że to jeszcze dodatkowo artysta piszący, składa się z kompleksów, jest zbudowany i że praca nad tekstem to jest jakiś rodzaj walki z tymi kompleksami? Absolutnie zgadzam się z tym, że pisarze są tak jak inni artyści, tak i ludzie, że są naszpikowani kompleksami, a zwłaszcza pisarze, którzy mają taką nieustającą wolę, czy nawet przymus wewnętrzny konfrontowania się z innymi pisarzami, że i to dotyczy tak absurdalnych sytuacji, że na przykład ten wydał książkę 496 stron, a tamten 200 stron. Cóż to oznacza? To znaczy, że on jest albo bardziej pracowity, albo bardziej utalentowany, ale albo jakaś łaska na niego spływa, albo jest bardziej zdyscyplinowany, a ja siedzę nad kartką papieru i w przeciągu dwóch dni wysmarowałem 3 strony na przykład. To jest... Z kompleksami jest o tyle niebezpiecznie, jeśli ktoś jest pisarzem, że może to traktować w ten sposób, że pisanie jest zabiegiem psychoterapeutycznym, który polega na wyrzucaniu z siebie jakiejś wewnętrznej magmy i że w momencie, kiedy ona jest uzewnętrzniona, ona jest jakby osłabiona w swoich jadowitych jakościach. Ja natomiast uważam, że pisarz, który dobrze podchodzi do tej problematyki, jest pisarzem, który traktuje swoje kompleksy jako materiał twórczy. To znaczy dostrzega kompleks, który w sobie nosi, jako kompleks uniwersalny, to znaczy dotyczący też innych ludzi. I on opowiada tutaj o pewnej, powiedziałbym, to jest pewna cecha ludzkiej egzystencji. I żeby ją pokazać w taki sposób, że nie tylko, że ja jeden cierpię i użalam się nad sobą, że mam jakąś słabość, która mnie jakoś osłabia i kompromituje, ale że przecież jesteśmy wszyscy razem jako taka zbiorowość ludzka, pełna tego rodzaju słabości i można czasem przyjrzeć się tym słabościom właśnie, żeby pojrzeć, no poznać to, co jest, charakterem naszego istnienia, sposobem naszego istnienia. No, tak podchodzę tutaj do tej sfery. Przeczytałem kiedyś, że jednym z warunków udanego długiego bycia razem, przypomnę, Krystyna i Stefan Chinowie w naszym studiu wspólnie przez życie blisko przez 55 lat już kroczą, jest posiadanie własnego języka, związku. Dziadasz jak zakompleksiony gad, pokrzykuje K ze śmiechem. Udało się państwu, pewnie tak, stworzyć własny język. Nie tylko myślę o języku bardzo intymnym, ale w ogóle odzywek, porównań, stwierdzeń, które już weszły właściwie do języka Chwinów i mało kto by je rozpoznał, te słowa, nie znając kontekstu, w jakim się pojawiają. No ale pan teraz wkracza w tę domenę lingwistycznej intymności, bo to są sekrety domowe, jak my się tutaj wzajemnie układamy w języku. Czyli jest ten język. To zdradziliśmy sekret. Ten jeden moment jest bardzo piękny, żona pięknie tutaj to przekształciła, tą moją formułę. Prawda, bo ta formuła brzmi: gadasz jak stary dziad. Ona to przekręciła. Gadasz jak stary gad. Zakompleksiony gad. Jeszcze zakompleksiony. No, to wszystko bardzo, w jednym zdaniu. To świetnie. Tak. To bardzo no, mi się widocznie, to zachwyciło. Widocznie był to taki moment, że tak, już nie spodobało. Mogłam niczego ukrywać. Bardzo mi się to spodobało. I to rozładowało napięcie, bo to jest też zabawne. To jest trochę zwariowane. Jeśli jest w związku jakiś moment zwariowania, to ja uważam, że jest szansa na przetrwanie. No to jest też właśnie przykład takiego dystansu w języku, który stworzyliśmy wobec sytuacji kłopotliwych, kłótliwych, czy jakichś takich, w których trudno jest znaleźć rozwiązanie, no to, to ten rodzaj poczucia humoru. Owszem, mamy taki, taki nasz system językowy i nawet system dźwiękowy na określenie różnych rzeczy, że możemy się nawet porozumiewać w obecności innych osób, które nie odbiorą danego sygnału. Stefan Fin mówił przed chwilą na naszej antenie, że należy patrzeć też na Dziennik Życia we Dwoje jak na powieść, coś na kształt powieści, na osoby pojawiające się jako na osoby powieściowe, bohaterów pierwszego czy drugiego planu, ale nie oszukujmy się, proszę państwa. Na okładce tej książki jest zdjęcie państwa Chwinów, a w środku jeszcze zanim pisze pan sporo o Gombrowiczu i o tym, jakby on się odnalazł we współczesnej Polsce i co by mu się podobało, a co nie, jest taki oto króciutki fragment. Poniedziałek my, wtorek my, środa my, czwartek my, piątek my, sobota my, niedziela my. Chciałem zapytać, czy jeszcze istnieje ja, Krystyna Chwin, i ja, Stefan Chwin, czy już jesteśmy tylko my, Chwinowie? Słuchaj, wytłumacz się, kochany, z tego, dlatego, że ja tu polemizowałam z tego, żeby tego nie dawać, ale dałeś to, bo... Tak, to, bo to jest prosta, to jest polemika oczywiście z początkiem Dzienników Gombrowicza, których jest to powtarzanie. Poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja i środa i na. Oczywiście to, co mi się u Gombrowicza nie podobało, no nie podobał mi się jego stosunek do jego żony. Słyszałem różne rzeczy na ten temat. Nie chcę tutaj się w tej chwili wdawać w szczegóły. Wystarczy, że powiem, że bardzo mnie to zniechęcało do tego pisarza, ponieważ on nie uznał Rity za temat godny poważniejszego potraktowania w dzienniku. Ona jest absolutnie postacią, marginesową. Pojawia się pod koniec dziennika w kilku właściwie nawet nie scenach, tylko w takich wypowiedziach takich, jakby jej w ogóle nie było, chociaż jednak bardzo są ciekawe jej świadectwa. Ona przecież wydała książkę na temat swojego związku z Gombrowiczem i nawet dała tam taki esej na temat tych ostatnich jego miesięcy życia. Więc ona odgrywała bardzo ważną rolę w tym wszystkim. Więc w tym punkcie Gombrowicz mnie natchnął do napisania dziennika trochę na przekór tej sytuacji, o której mówimy w tej chwili. Bo ja sobie w pewnym momencie uświadomiłem, że jak bardzo wiele rzeczy stało się tylko dlatego, że moje życie się tak ułożyło, że trafiłem właśnie na, powiem patetycznie, taką osobę. I że to jest jakaś bardzo poważna sprawa. Bardzo poważna sprawa, której nie powinienem jednak po prostu tak przemilczeć. Pani myśli podobnie, pani Krystyno? Dlatego, że w tym dzienniku właściwie każda opowieść Stefana Chwina zaczyna się, albo tuż po początku nowego wpisu pojawia się to zdanie: pojechaliśmy, byliśmy, zrobiliśmy, wszędzie jesteście razem. Stąd to moje pytanie, czy istnieje w ogóle jeszcze osobna jednostka Krystyna Chwin i Stefan Chwin, czy już tylko wy jako wspólnota? Ja może wrócę jeszcze do tego poniedziałek my, wtorek my. To właściwie też ma w pewnym sensie charakter żartu i no takiego trochę, odnoszenia się do Gombrowicza. To tylko do tej kwestii tyle dodam. Oczywiście jesteśmy osobami bardzo różnymi i każdy z nas ma swoją bardzo wyrazistą osobowość i tak. Mówiąc mocno, jesteśmy absolutnymi przeciwieństwami psychologicznymi. Jesteśmy zupełnie z innej gliny, spod innej gwiazdy, z innej planety całkowicie. Ja jestem nastawiony na takie życie, które jest jakby trochę zwrócone do wewnątrz, jest trochę zamknięte. To jest echo mojego wtajemniczenia rodzinnego. W tym przypominam mojego ojca, który był, jak sam siebie określał, taki wileński mruk, o coś takiego. Wieczne milczenie ojca, tak pan pisze. Wieczne milczenie ojca, tak. To było coś, co mnie określiło na bardzo wiele lat oczywiście. I takie lekceważenie ojca dla gadania, dla no takich rozmaitych ekshibicjonizmów towarzyskich i tak dalej. A Krystyna jest osobą bardzo otwartą na świat i na ludzi, czego ja jej szalenie zazdroszczę. Ale też patrzy na ludzi też przez pryzmat jej doświadczenia, bo my bardzo często rozmawiamy, bardzo często nasze rozmowy są takie, kiedy ona gdzieś była i ja pytam, powiedz mi, jak było? I wtedy ona mi bardzo pięknie, bardzo ciekawie opowiada o rozmaitych sytuacjach, w których brała udział. To stanowi też dla mnie bardzo ciekawą taką lunetę, bo ona bywa czasem w miejscach, do których mężczyźni nie mają nigdy dostępu. Na przykład chodzi tutaj o takie kręgi kobiece, prawda? Gdzieś spotykają się kobiety i sobie tam gadają, prawda, i rozmawiają. Ona uchyla wtedy właśnie te drzwi tajemnicy i ja się wtedy dowiaduję, jak rozmawiają ze sobą kobiety. Dobrze, dobrze. Wracając do tych drzwi, tu ci przerwę, że kiedyś takie spotkanie było u nas w domu. Ty schroniłeś się do innego pokoju, uchyliłeś drzwi i to sam uchyliłeś te drzwi i podsłuchiwałeś, o czym my rozmawiamy. To było trochę inaczej. Ja byłem i wtedy pracowałem. Siedziałem w swoim pokoju i pracowałem. No i tak. Żona tak. Wtedy wróciła skądś razem z koleżankami i nie zajrzała do mojego pokoju i była przekonana oraz wszystkie że te, ciebie nie ma. Że mnie nie ma w domu. A ja miałem w tym momencie niesłychaną możliwość słuchania tego, o czym rozmawiają ze sobą kobiety. Nie mając na sobie spojrzenia mężczyzn, które zawsze deformuje. Jak kobieta czuje, że mężczyzna na nią patrzy, ona zaczyna być nieautentyczna. To na koniec chciałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Dlaczego mówiłem o tym my i o tym byciu jednym ciałem w jakimś sensie? Jest taka bardzo wzruszająca scena w dzienniku Życia we dwoje, kiedy pisze pan o pobycie w szpitalu i o tym, że nie wiadomo, jak będzie z życiem i czy będzie pan zdrowy, czy to jest moment pożegnania. I pani Krystyna bierze pana za rękę i mówi, twoja choroba jest moją chorobą. To ja myślę, że nie ma piękniejszego wyznania miłosnego. No ale może to też być takie wyznanie, powiedziałbym, które wynika z tego poczucia powagi życia, o którym mówiliśmy. I że to jest moment, w którym jakby uświadamiamy sobie oboje, że stajemy w obliczu jakiegoś bardzo poważnego momentu naszego życia. Bo to był rzeczywiście moment bardzo graniczny i mogło być tak, że ja już dzisiaj nie miałbym rozmowy w radiowej trójce. Więc taka chwila się właśnie zdarzyła. I miałem takie wrażenie, że może warto o tym napisać. No, że to było tak piękne, że może trzeba zapisać to. Tak, istotnie taka chwila była. Ale ja jeszcze chciałam na coś innego zwrócić uwagę, że tam jest jeszcze, bo pyta pan ciągle i usiłuje pan tropić, czy ja jeszcze istnieję, więc tam są chwile buntu w tym dzienniku. Obserwując nawet. Nie jedna nawet, jak one się kończą, ale w pewnym momencie ja się buntuję też i mówię, słuchaj, ja ci tego nie wydam, bo tam jest mnie za dużo w tym dzienniku. Idź sobie do innego wydawcy, tam jest za dużo, to nie powinno tak być. I co ty wtedy powiedziałeś? Ja nie miałem wrażenia takiego, że za dużo. Może pamiętałeś o tej chwili, jak ja cię trzymałam za rękę. Ja bardzo starałem się, tak, żeby ten dziennik był nie tylko portretem naszym, ale tak, żeby on był też trochę czytany, że to jest dziennik inteligenckiego małżeństwa z początku XXI wieku. Małżeństwa, które żyje w pewnej sytuacji politycznej, historycznej i że tutaj zostawiam jakiś ślad po tej formacji duchowej, do której my należymy. Mam wrażenie, że ta formacja duchowa się kończy, że my już odchodzimy. Myślę tutaj właśnie o tym, co zwykle tradycyjnie jest określone jako inteligencja polska, że ta formacja jakoś chyba już się albo bardzo zmienia, albo po prostu znika. No i tutaj ten dziennik będzie być może właśnie takim świadectwem, czy takim śladem tej formacji, do której myśmy należeli. Dziennik Życia we Dwoje opublikowała, wydała, wszystkiemu bardzo uważnie się przyjrzała Krystyna Chwin, a napisał i swojej pierwszej czytelniczce oddał do druku Stefan Chwin. Oboje państwo byli naszymi gośćmi w Trójce. Bardzo dziękuję za spotkanie. To my dziękujemy. Dziękujemy. I zapraszamy częściej oczywiście. Dziękujemy bardzo. Ewa Redel, Jacek Pietrasik i Michał Nogaś. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl... Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się...